سورة القصص درس نمبر 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه نورا بهر شورا وته د بخبل قوم باندې په زینته بخبل زینت سرا بخبل شوشا سرا بخبل خایس سرا قال الذين نو يا کسانو يريدون الحیات الدنيا چراد کولاغي د ژوند دنیا يا ليت لنا كاش زمنگ دا پاروي مثل ما اوتي قارون پشان داغي چ ور کړی شوی دي هارون تا قارون تا انه دا قارون چ دي لذو حظ عظيم خاوند قسمت غټته خاوند یې سیل وې دي واقعا دا قارون دا پار د تزهید فی الدنيا چې د دنیا نه د بیرغبت کېدو د پاره واقعیا دغه دولتمند او د مالدار انسان چې کارون دی دغه بیانېږي نو څه ذکر وشو د هغې نه او څه ذکر په دې آیاتونو کې فرمایي چې کله دې سره د خپل خایس او سره د ډول ډال او د زینت سره په خپل قوم باندې راووتی ده لکه څنګه چې بعضې خلک نمایش کوي د خپل مال او د دولت خلکو ته خودل غواړي نو په هغه طریقه باندې چې دې څنګه رابار شو نو کومو خلکو چې صرف او صرف د هغې په نظر کې دنیا غټه ښکاري او دنیا لالچ کوي نو د هغې ذکر کوي چې هغې خلکو چې کله د کارون دا ډول ډال او دا خایس او دا شوشا د مال او دا نمایش د مال یې ولیدو نو هغې اراده وکړه چې کاش موږ له پشان د کارون راکړلی شوی وی وګوره څومره لوی عیسی څومره لوی قسمت یې دی څومره غټ قسمت یې دی پکار دی چې زموږ هم داسې وي نو اوس چې کومو خلکو دا خبره وکړه او د دې فرمایش یې وکړو چې یاره موږ له هم داسې وي نو مقابله کې هغه خلق ورته چې کوم خلق د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق او د الله تبارک وتعالی په ورکړی شوي رزق ماندې هغې صبر نکار اخلي او دارنګې د الله تبارک وتعالی په تقسیم ماندې د هغې صبر وي استقامت وي نو آغا خلق ورته وی وقال الذين اوتوا العلم ويا كسانو چې ورکړی شو ورته پوا علم ويلكم وهلاك شيء ثواب الله خير ثواب د الله تعالی غره دی بدله د الله تعالی غره ده لمن دا غچا د پاره امن چې ایمان راوړي او عمل صالحان او ملوکی لینیک ولا یلقاها او ناخلی دیلرا الا صابرون مگر صبرناک پو او خاون دیلمی آغا چاہتا ہوئی چاگا خپل امیدونا دا اللہ تبارک و تعالی سر وابست ساتی ایمان او عمل صالح لترجیح ورکی خدا دا آغا چاہ نصیب کی گی چیغی صبر و استقامت والی نو صبر استقامت ستویلی شی صبر دی تویلی شی چې الله تبارک وتعالى دل صدر کړی دی خپل په حلال طریقه باندې ته کوشش کړي دا غي د زیاتولو دا رنګي د مال او د دولت ته ګټلو سره خو یو دا چې حاصلولی په صحیح طریقې بل دا چې مال دل الله تبارک وتعالى درکې چې کم از کم ته د دې خیال ساتي چې د الله نافرمانی زمانه پدې کې ونی شي پدې مال او دولت ماندی نو دا خلک یو طرف ته صبر کوي چې چاله ډیر صبر کوي شوی نغې ته نه ګوري بلکې د صبر نکار اخلي او همیشه د پاره زمونږ هم په خپلو کې د پښتنو دا یو بل ته نصیحت دی چې ځان نخکته خلکو ته ګوره، او چې کله ځان نخکته خلکو ته ګوري نو پتا کې به ماده د صبر پیدا کیږي او ماده د شکر به پیدا کیږي، او کله چې ته ځان نه اوچت خلکو ته ګوري نو یو دا چې تانه به شکریا ختمیږي. ته به وایې چې مال ولې داسې نشته لکه څنګه چې دغې خلکو وایي موږ د پاره هم داسې په کار دي، او کم خلک چې هغوی پوه ول الله تبارک و تعالی او علم وله ورکړی وو هغوی وایي تاسو ته پته شته چې الله تبارک و تعالی په نیز باندې د ایمان او د عمل بدله د نیک عمل بدله هغه د دې سیزونه ډېره ده، هغه طرف ته متوجه شئ، دته سره متوجه کیږئ، هغه چاته متوجه شئ چې هغه سکه ثواب د دین ډېر زیات دی، او دارنګي داغه سکا د ایمان او د عمل چې کم قیمت ته هغه قیمت پکار دی چې سړی او پیجنې چې د ایمان او د عمل دی. نو د دې وجنا مونږ ته دعا خودلې شوې ده چې کله تاسو د ځان نسوک خکته وینې نو خکته خلکو ته ګوره، ځکه چې وګوره ورته بعضی وخت کې یو سړی به او ډیر مالداری خود مالدارای د وجنه دغه په جسم کې به یوداسي مرزي چې هغه مرز د وجنه به هغه پریشان ای، هغه به دا ټول دنیا ور کول غواړي چې د سره سي، خو هغه اجت په نه پوره کیږي او تعالی الله تبارک وتعالى پوره کړي. ته دې ته وګوره چې هر ټیک ته یو طرف ته خو مال دی، خو بل طرف ته الله تبارک وتعالى مال دا روح صحت را کړي دی، او بل طرف ته تشل ګوډي اوړون او کون ته وګوره، او دارنګ هغه انسان ته وګوره چې د پردو قرضو کې ډوب دی. نو دغه ټیم کې وای الحمدلله الذي فضلني على كثير من الخلق تبديلا، یا الله ستا ډیر لوی رحم او فضل لې، ستا په ما باندې ډیر لوی مهرباني ده، یا الله ستا په ما ډیر مهرباني ده چې تازه د ډیرو خلکو نه غوره کړې. على كثير من الخلق تبديلا، څومره خلق ته چې وګوره اغی سره د مال او د دولت نه پریشان دي، الله ته داغه پریشان نه بي غمه کړي. دارنګ صحت چ کم دي دا نیمه بچي ده د انسان د پاره، نو چې الله تبارک وتعالى د روغ صحت در کړي نو دا نیمه بچي ده د انسان د پاره، چې کله دی یو سیز نه په صحت کې محروم شي بیا سړی ته پته ولګي چې الله تبارک وتعالى سمره په ما باندې احسانات او سمره په ما باندې د الله تبارک وتعالى رحمتونه. نو د دې وجنا د صبرناک خلکو دا کار دی چې هغه همیشه د پاره چې الله تبارک وتعالى په حضور کې هغه سیز لټول غواړي چې هغه سبب دا هغه د پاره د دنیا د رهنمایي او د آخرت ته کامیابی ګرځي. ناغي وته دا خبره وکړي چې د الله په نیز د الله نه ثواب غواړي او هغه کار وکړي چې هغه سبب د هغه قیمتي سیز دی چې هغه ایمان دی هغه عمل دی، او کارون خو تکبر د وجه نه داغې نه محرومه شوی و. په خصف نه به نو منډ منګا دلرا و بدار هل اردا او کور د دلرا پس مکه کې په خصف نه به دننه ک منګا د کارون لرا په دې سرا په دې مال سرا به په دې مال سرا و بدار هل اردا او په کور د سره پس مکه کې فما کان له نو دلرا من فئتن سوک د چار ډلا ینصرونه من دون الله د سړډلینا ینصرونه چې امداد کړي د من دون الله سیوا د الله تعالی نه وما کان من المنتصرین او نو دې بدلا غستون کې کله چې د الله تبارک وتعالی عذاب پیراغ نو ګوره الله تبارک وتعالى پزمکه کې هغه او دغه خزانه لارد ډوبشه پزمکه کې او پزمکه کې دانه نشو په دغه وخت کې چې الله تبارک وتعالى عذاب پیراغ بیا نه دغه مال او دولت کار ورکاو او نه دغه ډلې او ملګرو سره کار کولې شو بغیر د یو الله تبارک وتعالى نه، او نه پخپل دا طاقت لرو چې د دې عذاب نه ځان بیغمه کینه د ځان امداد کولې شو. نو اوس په دغه ټیم کې خلک سوی و ازبه الذین اوګرزیدل هغه کسان د تمنو مکانو چیرزوی کولا د درجه د دو بل ام سفرون یقولون ویل دی وی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وی کان اللہ دا د پاره د تعجب دی وهلاکت دی دا الله د طرفنا وهلاک شي وی کان اللہ دا تعجب یعنی کلمه د تعجب دا یقینا الله تعالی چې دی یبسط الرزق لمن یشاء قولا وی فراخه کوي رزق چاله ری چې خوغه شي من عبادی د خپل بندگانو نا ويقدر او تنگي لولا امن الله علينا کچرنوي احسان کړی الله تعالی په موږ باندې لخسف بنا نو منډلي به موږ لره پس مکه کې وای کانه دام د پاره د تعجب یعنی تعجب د لا يفلح الكافرون نکامیابی کی کافران دلته چې کوم خلکو پرون دا وی چې وګوره دلا مال ورکړی شوی دی او د ده د درجه هغه تمنا یې کوله او دارنګي د دې خبرې ذکر چې الله تبارک وتعالى د رزق اختیار د الله تعالی څخه دی او چې چاله کوله وی الله تبارک وتعالى هغه له رزق ورکی خو پدې کې سي په دې رزق ورکولو کې هم د الله تبارک وتعالى د طرف نه فراخی را وستل په یو انسان باندې د امتحان د پاره اومي چې آیا د دې پراهای د رزق په وخت کې آیا دې زما شکریا ادا کوي او کنه ناشکریا کوي نو الله تبارک وتعالى رزق زیاتې خپل بندګانو کې چې چاله خوخه شي او چې چاله کم شي نو هغه لته تنګي نو وګوره هغه انسان چې ډیر رزق ول ورکړی شوی شکر دې چې موږ له دغه سینې راکړل شوی کچره موږ له دغه سی وی لکه دې چې څنګه بغاوت او د الله نه خلاف هغه د خپل مال معنی غرور او تکبر کو نو که موږ هم دغه سی وی نو موږ سره به هم دغه کار شوی و کچره د الله احسان را باندې نه وي نو موږ به هم په دې ځمکه کې دننه شوي و د ده سره خو شکر الحمدلله چې موږ د داسې مال او د دولت نه بچ شو نو دا هغه وخت دی چې انسان په نظر لګېدو د ته پته ولګي چې اوس دې ټیم کې مال او دولت کار ورکوي او کنه دې ټیم کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه عاجزي او هغه مسکینت او هغه خواري او د انسان هغه غریبي هغه په کار راځي د دې وجې نه شیخ دلته یو واقعا بیانوله چې په خوا به اکثر ډاکې کېدې نو په کیمبل پور باندې ډاکه راله نو چې ډاکه راله نو په هغه کې چې کومو زنانو سره په لاسو باندې بنګړي نو هغه بنګړي به ته غسل خو پرېښودلې نه چېرې چانه وتل نه نو هغه بنګړي به غسلو هغه به ته وباسل نو په دې کې چې څنګه یو ګونګړو خرڅولو والاو نو هغه اوچت ځای ته وختېده هغه خانه کې د ګونګړو راواغسته په چې هغه سره کوم چمچو نو په هغې به وله ټنګ ورکو و الحمدلله یا الله ستا سوره شکر او رحم دی نن هغه نیستی زما په کار راله هغه د خلکو نه چې کوم دی لاسونه او بنګړي او کورونه تاله کېږي او زما نیستی چې کوم دی نن مال لاس راکو نو نیستی دغې خلکو په دغه وخت کې شکر ادا کوو چې الحمدلله چې موږ له دې الله تبارک وتعالی هم دغه غریبي راکړې ده او داسې مال دی نه دی راکړې لکه څنګه چې دی قارون له ورکړی دی چې نن هغه د تباه کېږي او په ځمکه کې دننه شو او مال او دولت یې اس په کار رانغی نو د دې وجې نه فرمایي وی کانه لا یفلح الکافرون تعجب دی چې نه کامیابیږي کافران تلک الدار الاخرت دا د کور د اخرت نجعلها چې ګرځو دی لرا للذین د پاره دا کسانو لا یریدون علوا فی الارض چې اراده نه کوي دزو او تکبر ځان غټ ګڼلو په ځمکه کې ولا فسادا او نه د فساد والعاقبة للمتقین اخری انجام د پاره د متقیانو دی د کارون متعلق د دنیا اراده کوونکو ویلی او چې سمره خوش قسمت ده اخو اصل کې قسمتی درته خی دلته الله تبارک وتعالى په دې قران کریم کې چې قسمتی سوکته اغا سوکته چې هغه د آخرت خیال ساتي او د آخرت کور د غټلو د فاره اغا نه چې کم نه پزمکه کې د تکبر نه کار اخلي او د الله تبارک وتعالى تا د بندګۍ او د عجزۍ په کولو سره نه په انسانانو کې نه په دنیا کې نه د خلکو په منځ کې د فساد کارونه کوي دا د هغه کامیاب سړی نو ګوره د کارون او د مالدارو په مقابله کې درته هغه کامیاب سړی ښیي چې هغه کور د آخرت لټوي کامیاب د ته ښیي چې هغه کور لټوونکي هغه څوک چې په بل باندې تکبر او ځان غټ نه ګڼي او هغه خو په تکبر باندې وګوره ورته د هغه ذکر وشو نو آیا تکبر د هغه دپاره سبب ده سو ګرځېد د دوو منټو خوشحالي وه او د دوو منټو د خوشحالۍ نفس همیشه همیشه د پاره عذاب شون دغې تکبر سره بس کوي که ډېر مال او دولت ما تکبر وکې او هغه مال او دولت په خلاف د الله تبارک وتعالى د دین کې او په خلاف د طریقې د نبی علیه السلام نه استعمال کې څومره خوشحالي بی لس کاله خوشحالي کا چې ته ورځ شپه بعضې خلک وایي یاره هغه له وادي چې اسمان پکې په ډزو نه وستې شي هلکه ولې اسمان په ډزو ولي هغه وایي وادي چې شړنګ شړنګ پکې نه نو دا مستی نه نه نو د دې وجې نه هغه مال او دولت چې الله تبارک وتعالى دل درکړي په کار دي چې په هغې باندې کور د آخرت ولټای او دغه مال او دولت سبب د ستا لپاره د تکبر جوړ نشي نو ځکه وایي لا یریدون علوا فی الارض اراده نه کوي د ځان غټ ګڼلو په ځمکه کې ولا فسادا او نه د فساد دا کامیاب خلک ته وپیژني کامیاب والعاقبۃ للمتقین او اخیری انجام د پاره د پرهیزګارانو دی چا چې ومه د الله تبارک وتعالى د رضا کارونه کړی دي الله تبارک وتعالى به ورله هغه اخیری انجام چې د ټولو نه ښایسته انجام هغه د دنیا نه د ایمان په تلل د ایمان سره په تللو کې دي او هلته د الله تبارک وتعالى د عذاب نه د سزا نه بچ کیدل دي من جاء بالحسنة هغه چا چې راتلو کړ په نیکۍ سره فله خیر منها دل ربوی غوره د دینه بهتر د دینه ومن جاء بالسيئة هغه چا چې راتلو کړ په ګناه سره په شرک سره فلا يجزى الذين نو جزا بدله به نه میلاویږي هغه کسانو ته فلا یجز الذین عملوا السیئات نو بدله نه میلاویږي هغه کسانو ته چې عملی کړی دی بدای الا ما کانوا یعملون مگر هغه چې دی کم کړی چا چې په نیکای باندې راتلو وکړو الله تبارک وتعالى به ولله دین غوره ورکی ځکه چې د الله تبارک وتعالى رحمت دا داغه په عذاب باندې وړاندې دی او الله تبارک وتعالى دی یوی نیکای نه وګوره لکه څنګه چې سورة البقره کې تیر شوی وو یو دانه او د هغې نه یو چې کله بوټي وشي او د هغې دانې د بوټي کې دننه یو ټانټۍ چې په هغې کې او وږي لګېدلي او په یو ار یو وږي کې چې کوم دی نو سلسل دانې نو هغه یو دانې نه مثال یې هلته ورکړی وو د الله تبارک وتعالى د نیکۍ چې الله تبارک وتعالى دله نیکۍ زیاتوي نو وګوره ورته او د دې نه زیاتې الله تبارک وتعالى ورکوي او بدی د بدی سزا هم هغه شان ده او د نیکۍ دپاره یې بهتر راړو ځکه چې الله تبارک وتعالى نیکو کار خوښوي او بدی د الله تبارک وتعالى په نیز باندې هغه ناخوښه شیز دی نو د دې وجې نه د نیکۍ دپاره یې مقام او درجه د بهتر ذکر کړه او چا چې عمل کړي د بدو نو دته به د هغې خپله سزا میلاویږي او سزا سره به مخامخ کیږي او چا چې نیکۍ کړي هغه له الله بهتر د هغې نه بدلی ورکی فخرج علی قومه نو را بهر شو راووتید په خپل قوم باندې فی زینته په خپل شوشا باندې په خپل زیب و زینت باندې قال الذین نو هغه کسانو یریدون الحیات الدنیا چې اراده یې کوله د ژوند د دنیا یا لیت لنا های افسوس زمونږه مثل ما اوتی قارون چې راکړلې شو وي موږ ته یا لیت لنا کاش چې راکړلې شو وي موږ ته مثل ما اوتی قارون څنګه چې ورکړلې شوې دي څنګه چې ورکړی شوی دی کارون ته، انه دا کارون چې دی لذو حظ عظیم، خاوند دی سی لوی دی، خاوند د قسمت غټ دی. وقال الذين اوتوا العلم، ویا کسانو چې ورکړی شوی ورته علم، ویلکم وتباشی ثواب الله خیر لمن امن، ثواب د الله د طرف نه، بدله د الله د طرف نه غوره ده د پاره د هغه چا چې ایمان راوړي، و عمل صالحا و عمل کینیک، ولا یلقاها الا الصابرون، او ناخلی دی لره مگر صبر نه کلک په دین کې، کلک ته الله تبارک وتعالى په تقسیم کې. فخسفنا به، نو منډ منګه په دې کارون سره، و بداره الارض، او کور د دې کارون لره پس مګه کې. فما کان له من فئه ينصرونه، نو نوا دلره د ډلې نه چې امداد کړي د من دون الله سوا د الله تعالی نه. وما كان من المنتصرين، او نو دي بدلا غستون کې. واصبح الذين تمنوا، وګرځید الاکسان چې ارزوی کولا مکانه د درجه د بالامس فرون، يقولون ويلدي ويك ان الله، وتعجب دي یقینا الله تعالی چې دی يبسط الرزق لمن يشاء، زیاتی پراخه کوي رزق چالری چوخه غشی من عبادی د خپل بندگانو نه، و یقدر او په اندازه کوي تنگی. لولا امن الله علینا، کچر نه وکړي احسان الله تعالی په موږ باندې، لخسب بنا، نو منډلی به موږ لره پزماګه کې. وای کانه، دا کلمه د پاره د تعجب، یعنی یقینا لا یفلح الکافرون، ناکامیابیگی کافران. تلک الدار الاخرت، دا دے کور دا آخرت. نجعلها، چگرزو منگ دے لرا، للذین دا فار دا کسانو، لا یریدون علوان، چیرادا نکی دزان غڑ گنلو فی الارد فزمکا کی، ولا فسادا او ند فساد، والعاقبت للمتقین، آخری خیستہ انجام دا پار دا پرزگارانو دے. من جاء بالحسنتی، چاچرات لوکڑ پنے کیسرا، فلہو خیر منها، نو دل ربوی بهتر د دینا. ومن جاء بالسیئه، اا چاچرات لوکڑ پ گناہ باندے، فلا یجزا الذین، نو بدل بنشی ور کے دے اا کسانو تا عامل السیئات، چ عملی کڑی د بدو، الا ما کانوا یعملون، مگر اا چودی چ کم عملی کو.